witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Dwie epoki, dwa dzieła i wyjątkowe połączenie nowoczesności i tradycji. Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na spektakularną interwencję artystyczną Marcina Maciejowskiego w reprezentacyjnych komnatach królewskich. Dwie epoki Marcina Maciejowskiego to zaskakujący pokaz, który na Wawelu można podziwiać aż do stycznia przyszłego roku. Nie przegap tej unikatowej wystawy, gdzie współczesność spotyka się z historią. Poleca Polskie Radio. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa ciała na terenach powodziowych odnalazła policja. Wszystko wskazuje na to, że to ofiary powodzi. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna powołana zajmie się pomocą powodzianom, specustawą rządową i projektem PiS. Huraganowy wiatr w Tatrach, wstrzymana sprzedaż biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Policja odnalazła dwa ciała na terenach powodziowych w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku i Nyskim w województwie opolskim. Jak podaje Komenda Główna, okoliczności śmierci tych osób wskazują, że może to być 8. i 9. ofiara powodzi. Na miejscu są prokuratorzy, trwa identyfikacja ciał. Posłowie zapowiadają szybką pracę w powołanej właśnie Komisji Nadzwyczajnej nad specustawą powodziową. Pierwsze merytoryczne posiedzenie zaplanowano jutro o godzinie 13. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jeśli będzie trzeba, to parlamentarzyści będą pracować po godzinach, także w weekend. Dzisiaj te wszystkie sprawy muszą być rozwiązywane, powiedziałbym, w otwartej formule, kompleksowo, i każdy problem, który będzie się pojawiał, trzeba będzie uzupełniać i naprawiać. Żaneta Ocwalina-Śliwowska z Polski 2050 podkreśla, że poszkodowani w powodzi czekają na szybką pomoc. Polacy oczekują na te rozwiązania. One powinny być przede wszystkim celowane, odpowiadać na konkretne potrzeby. My nie powinniśmy wymyślać w tej chwili, jak to powinno wyglądać, tylko powinniśmy w porozumieniu właśnie z tymi samorządami, z tymi obywatelami, z tymi przedsiębiorcami, którzy ucierpieli, po prostu stworzyć takie przepisy, które będą odpowiadały na konkretne potrzeby. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka pomoc dla powodzian powinna być wyższa niż 10 tysięcy złotych i wynosić 3 średnie płace krajowe. Proponujemy pomoc dla przedsiębiorców, bardzo wyraźną, na tych samych zasadach jak w COVID-zie. System jest gotowy, jest w Polskim Funduszu Rozwoju, wystarczy zmienić tytuł z pomocy covidowej na pomoc powodziową. No jeżeli ktoś ma w tej chwili obroty zerowe i mają pracowników, no to z czego oni wypłacą wynagrodzenia? No to musi być deklaracja państwa, że wynagrodzenia bierze na siebie. PiS zgłosił swoją ustawę pomocową dla powodzian. Tym projektem także zajmie się Komisja Nadzwyczajna. 26 unijnych krajów, w tym Polska, znalazło się na celowniku Komisji Europejskiej za ignorowanie unijnego prawa. Bruksela rozpoczęła postępowanie za brak wdrożenia zmian w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii. Z całej Unii tylko Dania wywiązała się z tego obowiązku. Czas na wdrożenie do krajowego prawodawstwa zmienionych przepisów minął 1 lipca. Chodzi o uproszczenie i przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń na realizację projektów z sektora OZE. Celem unijnych przepisów jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym wspólnoty. To jedna z dróg prowadzących do uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych i spełnienia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Teraz 26 państw ma 2 miesiące na przysłanie wyjaśnień. Jeśli komisja je odrzuci i przepisy nie zostaną wdrożone, sprawa może się zakończyć pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i karami finansowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przez huraganowe wiatry Tatrzański Park Narodowy wstrzymał sprzedaż biletów wstępu. Władze TPN ostrzegają, że potężne podmuchy wiatr mogą łamać gałęzie i drzewa i zagrażać bezpieczeństwu turystów. Na Kasprowym Wierchu porywy wiatru przekroczyły prędkość 140 km na godzinę. Przed południem kasy Tatrzańskiego Parku Narodowego zostały zamknięte. Przy tej prędkości wiatru nie ma bezpiecznych miejsc w górach, mówi Kamil Suder, ratownik TOPR. W wyższych partiach poruszanie się będzie w zasadzie graniczyło z niemożliwością. Na dole w lasach no musimy liczyć się z tym, że istnieje bardzo duże ryzyko, że będą łamane drzewa, gałęzie. Niestety możemy stać się ofiarami uderzeń takimi przedmiotami. Z powodu silnego wiatru nie kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch oraz transport konny do Morskiego Oka. Halny niebezpieczny jest również w miastach. W kwietniu na Podhalu w wypadkach spowodowanych przez silny wiatr zginęło 5 osób, w tym 2 dzieci. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Silny wiatr będzie tak, że jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. I Liga Mistrzów na początek i kolejne starcie polskiej drużyny w Szczypiorniaka z gigantem Orlem Wisła Płock. Gra z Paris Saint-Germain jest 8-5 dla Wiślaków. Przypomnę, że wczoraj w tych samych rozgrywkach Industria Kielce przegrała z Barceloną. Także w piłkę ręczną w meczu towarzyskim grała reprezentacja polskich kobiet. Biało-czerwone pokonały Islandię 26-15. Polki przygotowują się do Mistrzostw Europy, które na przełomie listopada i grudnia odbędą się w Austrii. W siatkówce w Plus Lidze na otwarcie trzeciej kolejki lider tabeli PGE Projekt Warszawa pokonał PSG Stal Nysę 3-1. W Pucharze Polski, tym piłkarskim, sensacja goni sensację, a Dawid raz po raz bije Goliata. Z ekstraklasowych drużyn odpadły już Krakowie, Lechia Gdańsk, Raków Częstochowa oraz lider ligowych rozgrywek, czyli Lech Poznań. Kolejarz nie dał rady w Rzeszowie Resowi, która wygrała 1-0 i walczyła heroicznie o korzystny rezultat. Rzeszowianie kończyli mecz w 9. Poświęcenie nie przyniosło również szczęśliwych rozstrzygnięć graczom Podbeskidzia Bielsko-Biała. Postawili się Zagłębie Lubin, a o tym, że to Miedziowi awansowali dalej, zadecydowały dopiero rzuty karne. To był debiut na ławce trenerskiej Zagłębia Marcina Włodarskiego. Mieliśmy swoje sytuacje w meczu. Podbeskidzie też miał jedną bardzo dobrą sytuację, gdzie Jasmin obronił, natomiast my mieliśmy tych sytuacji zdecydowanie więcej. Powinniśmy zachowywać więcej spokoju w polu karnym i tego nam trochę brakuje. To piłka nożna. Trzeba wykorzystywać sytuację i będziemy nad tym pracować. Do kolejnej rundy awansował także ŁKS Łódź, który pokonał 2-0 grający w czwartej lidze Grom Nowy Staw. Trofeum Pucharu Polski broni Wisła Kraków, gdzie tymczasowo rolę pierwszego trenera ma pełnić Mariusz Job. Zastąpił legendę klubu Kazimierza Moskala, z którym włodarze Wisły rozstali się w sposób mało elegancki. Podobny brak manier widoczny jest także w poczynaniach zawiadujących żużlową Stalą Gorzów, gdzie z trenerem Stanisławem Chomskim rozstaną się po przegranym półfinale. Pan Stanisław też bardzo w Gorzowie zasłużony i dostanie nawet szansę poprowadzenia drużyny w meczach o brązowy medal. Dlaczego? Odpowie rzecznik Stali Michał Wasilewski. Rozumiemy i też jaką rolę pełnił trener na przestrzeni tych lat, jaką tutaj zasługę dla historii gorzowskiego klubu Stali Gorzów dokonał. Natomiast no, decyzja zarządu klubu jest taka, a nie inna. Weryfikacja jakby całego sezonu i tutaj mamy jeszcze 2 mecze. Skupiamy się teraz na walce o brązowy medal. Pierwszy mecz już w niedzielę i tutaj cały klub dąży do tego, żeby jak najlepiej zaprezentować się właśnie w tym najbliższym meczu. A Stal Gorzów będzie rywalizowała o brązowy medal z Zapatorem Toruń. A w nocy przelotny deszcz i od 13 do 16 stopni. Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu lokalnie burze. Termometry pokażą od 17 do 23 stopni. Autopromocja. Ich ostatni album ukazał się 16 lat temu. W niczym to jednak nie zmieniło ich pozycji. Jednego z najbardziej wpływowych, kultowych i kochanych rockowych zespołów na świecie. Ale milczenie The Cure dobiega końca. Od dziś mamy nowy singiel Alone, a 1 listopada ukaże się 14 w studyjnej dyskografii płyta Songs of a Lost World. W piątkowy wieczór porozmawiamy o The Cure. Między innymi o tym, dlaczego ich powrót jest tak ważny. Zapraszam do muzycznego klubu Trójki po 22. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, dalej masz.

pierwszy zwiastun nowego albumu Songs of Lost Words, Pieśni Zaginionego Świata. Z tą tytułową samotnością jest trochę na przekór, bo jest nas chyba trochę, mam na myśli wszystkich fanów grupy The Cure. Trochę liczyłem, że po odsłuchu pojawią się takie same ciarki, jak w przypadku odsłuchów Disintegration, Pornography czy albumu Wish. Trochę ich zabrakło, ale w końcu to singiel, a jak wiadomo, z singlami bywa różnie. Czekam z wielką nadzieją, że nowy album i mam nadzieję, że Państwo również taki będzie. Jutro w imieniu Kuby Ambrożewskiego też zapraszam na Muzyczny Klub Trójki, właśnie o fenomenie grupy The Cure. Po 22 Kuba porozmawia z gośćmi o nowej płycie, ale również pewnie nie zabraknie różnych opinii na temat tego, jaka ta nowa płyta będzie. Lista obecności się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No i w zapowiedzi naszej audycji Off Control trochę zdradziłem, że dzisiaj tajemnicza Iza M przygotowała bardzo indie folkowy typ, no ale o tym za chwilę. Podczas naszego spotkania przy zgaszonym tuż po kukurydzianej pełni księżyca wspólnie słuchaliśmy Moon Vampire, czyli zimnofalowych dźwięków z Kazachstanu. No i dzisiaj nie mogłem się oprzeć. Tym razem jeden z ich najnowszych utworów, Cigarettes Burns. Jest też wersja w tak zwanej wersji slow and reverb, ale może zostawmy sobie tę wersję na nasze kolejne spotkanie. Oczywiście w myśl zasady, że przyjemności trzeba sobie dozować. Za chwilę połączymy się z tajemniczą Wizowem, a tymczasem wielkie odkrycie tego tygodnia. The True Fates. 14 października Filadelfia, dwa dni później Nowy Jork, Manhattan i wyjątkowy bezpłatny koncert w nowojorskim sklepie Limited to One Record Store. Bezpłatny, chociaż obowiązuje tak zwana lista zapisów. Kto pierwszy, ten lepszy. True Fate z gościnnym udziałem Duff Experts. To takie moje odkrycie tego tygodnia. Zimnofalowo to już było, a teraz zmiana klimatu o 180 stopni, czyli indie folk od Izy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale się wstrzeliłam z tym typem po takim pięknym, energetycznym utworze. No, czasami przeciwieństwa się przyciągają, no ale to już wygadałem, że indie folk. Nie zdradziłem, że to będzie pan, który wywołuje dużo kontrowersji, jeżeli chodzi o wymowę. Już kiedyś rozmawialiśmy chyba o tym. Tak, będzie to, ale będzie nowość i to jest najważniejsze, jeśli chodzi o tego pana, który wywołuje kontrowersje, jeśli chodzi o wymowę. A mówimy tutaj o artyście, który występuje pod pseudonimem Bon Iver, czyli Dustin Vernon. I ja się bardzo cieszę, ponieważ kazał czekać na swoje nowe wydawnictwo 5 lat. A tam 5 lat to nie jest 16 lat, jak The Cure, prawda? W sumie tak. Ale jest to, no niestety będzie to tylko epka, także to jest ten utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, to jest tylko zapowiedź tego utworu. Zapowiedź tej krótkiej epki, nie jest to pełno grająca płyta. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Natomiast ja się bardzo cieszę z tego powodu, że jest to bardzo piękne nawiązanie do początku twórczości Bon Iver, czyli do tych pierwszych dwóch płyt, a właściwie szczególnie pierwszej, For Emma Forever Ago. I to będzie taki piękny smęcik dzisiaj. Gdzieś w jakimś komentarzu bodajże pod tą piosenką, pod tym utworem, pod tym wideo właściwie, przeczytałam taki komentarz, ktoś napisał, że Bon Iver wrócił znowu do swojej chatki, no, od ludzi. I trochę ta piosenka tak brzmi, bo przypomnę tylko, że ta pierwsza płyta For Emma Forever Ago powstała w takiej jakiejś małej chatynce w środku niczego. I tam słychać, że to jest bardzo takie intymne, bardzo spokojne i takie wynikające z potrzeby jakiejś izolacji i potrzeby odpoczynku od tego całego hałasu. I podobnie jest ten utwór, który właśnie za chwilę wybrzmi. Jest to piękny smęcik jesienny, bardzo świeżutki i nazywa się Speyside. I to, czy to jest taki przedsmak sezonu jesieniarskiego? Bo wiemy, że, to znaczy niektórzy wiedzą, że uwielbiasz jesień i klimaty liściaste, a ta pogoda tak powoli dopiero przechodzi w jesień, więc czy to jest inauguracja, czy to jest jakaś zapowiedź cyklu jesiennego? Zobaczymy, jak wyjdzie, zobaczymy, jak obrodzi, bo też jesień ma to do siebie, że jest zazwyczaj wysyp wspaniałych, nowych, różnych rzeczy muzycznych, więc zobaczymy, jak obrodzi w tym roku. Ale jeśli uznajmy to za inaugurację. To słuchamy. Dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Such a violent spree. But maybe you can still make a man from me, a hero on Space Side Key. With what's left of me, as you live and breathe, I really know now what had hold on me. Indie folk od tajemniczej Zemboni. Typ za chwilę pojawi się na grupie słuchaczy Off Control w Trójce. Lista obecności oczywiście się zapełnia na trójkowym Facebooku. Pan Paweł napisał, że nowy The Cure świetny. Jeszcze dużo oczekiwań. Wrócił stary klimat. Moim zdaniem fajny, mroczny tekst. Pan Paweł się melduje, przygaszony melduje się z Mikołowa. Jeżeli chodzi o warszawską Pragę Północ, tam słucha nas pani Anna i słucha nas tak jak trzeba, czyli w ciemności. Pani Małgorzata jest i czekała na ten odcinek na Off Control cały tydzień. Jest z nami pan Andrzej, który przy kiurkach melduje się z Opola. Jest z nami pan Andrzej, który melduje się z offowym pozdrowieniem z Kwidzyna i czeka na The Cure. No, The Cure już było, ale The Cure jeszcze oczywiście w programie trzecim przez najbliższe dni nie zabraknie. Pan Robert, czekając na lekarstwo na The Cure, gronowo górne pozdrawia. Jest z nami pani Karolina z Bydgoszczy, jest z nami pani Lucyna, która no, też się zgadza, że początek Off Control musiał należeć do Roberta Smyfa. Czechowice, Dziedzice to pan Jacek, jest z nami pani Iza przy zgaszonym, jest z nami pan Marcin, nie sam, bo w towarzystwie herbaty, światło przygaszone, Sosnowiec gotowy na Off Control. Melduje się pan Sławomir ze Szczecina, jest z nami pan Jacek, który słucha nas w drodze, nie napisał skąd nas słucha. Proszę dodać zdjęcie, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Dorota melduje się również z zimnofalowych Suwałk. No właśnie, ciekawy jestem, jaka temperatura w zimnofalowych Suwałkach. Pan Piotr również się melduje, jest z nami pan Andrzej, pani Agnieszka, która z Nowego Jorku pochmurnego podobno się melduje. Nightbus, no właśnie, kto przemierza teraz swoją drogę z punktu A do punktu B, myślę, że powinien zrobić nieco głośniej. Speak my mind, it's a lost life. naprawdę opowiada historię, kiedy światło księżyca pada na znak. Jest to znak refleksji. Moje serce kieruje się ku tym, którzy są przede mną. Nocnym autobusem aż do Manchesteru. Nightbus, czyli udźwiękowienie szalonych i bezsennych późnych nocy. Trio dwudziestolatków, którzy pragną skupiać uwagę między odbijającym się światłem i cieniem, który podobno pojawia się tuż po dźwiękowym zachodzie słońca. Nie z nocnego autobusu, ale okazuje się, że z Łodzi, z tramwaju linii 10 pozdrawia pan Łukasz. No to też tak można. Nocny autobus wraca teraz z Manchesteru do Polski. No i bardzo dobrze, bo to jest jak na razie moja polska płyta tego roku. Cześć, tu Kaśka Nosowska. Słuchacie Off Control. Do słuchania przy zgaszonym świetle. Cześć, mam na imię Błażej, na nazwisko Król. Słuchacie właśnie audycji Off Control. Tylko czort pod włos. mnie wziął. Wybacza nie umiesz jak nikt. Kasia i Błażej, prostota w nazewnictwie, która myślę, że idealnie odzwierciedla absolutną złożoność, jeżeli chodzi o poziom emocji słów. Zanim trasa koncertowa, na którą Kasia Nosowska i Błażej Król zapraszają i którą nazwali dosyć tajemniczo, bo zwie się Jenin Piaseczno, zanim trasa, no to mnóstwo odsłuchów. Odsłuchy przy zgaszonym po to, by nucić. No i chyba też, by bez pośpiechu wejść w ten świat albumu, który jest jak na razie moim numerem jeden, jeżeli chodzi o polskie płyty tego roku. Był SMS 257, była hipnoza, no to teraz przed nami fragment 8-11. Proszę, nie przestawaj do mnie dzwonić. Goń, goń, goń. Wierzę, że nie dogonisz, ale nie przestawaj gonić. Skroń, skroń, skroń. Zimnym potem przyozdobi. Teraz toń, toń, toń. Porwie cię ciemność gęsta, ale ty potrafisz się bronić. Nie mów nikomu sobie, broń Boże, ja też nie powiem. Nikt się nie dowie, kto kogo gonił, kto jest goniony, kto kogo schwytał, kto jest złapany. Broń, broń, broń, nabita i drżąca w odrętwiałej dłoni. Chroń, chroń, chroń, możesz próbować, ale co na to oni? Woń, woń, woń, otwórz okna i drzwi, ale nie pozbędziesz się tej woni. Teraz płoń, płoń, płoń. Przez zgliszcza w sam popiół naszej słodkiej agonii. We'll be right back.